कभी मुझको रुलाए मुझे कितना सताती है, कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत या सहती है, वो लड़की बहुत या सहती है, वो लड़की बहुत या सहती है, वो लड़की बहुत या सहती है। उसे जब पहली बार बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार ले गई दिल का चैन करा। थोड़ी सी घबराई थी थोड़ी सी शर्माई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। वो लड़की बहुत आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। कभी मुझको रुलाए मुझे कितना सताती है, मेरे सपनों में आए मेरे दिल को चुराए मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़की बहुत याद